จังแม่นเพื่อนคือได้หนุ่มมือถือเป็นแฟนอ้ายหนุ่มมือแป้นแฟนเก่าเจ้าบ่หัวซาใส่เสื้อแอวลอยรองเท้าตึกห่วงแฟนกลับนาเห็นอ้ายเบิดอยู่เทิงฟ้าเดินขันหน้าทำท่าสิล้มจังแม่นเพื่อนสมเพื่อนเสื่อนนำเขาแทนอทั้งแม่ทั้งพ่อกะโอละนอบ่วาวบ่จมได้ลูกเคยรอสะอ่อนแทนอแทบย่อคนดมบ่ยานว่าเขาสิต้มลงคารมเบิดเงินเบิดสามผู้บ่าวไทยบ้านอ้ายนั่งนั่งรถอีแตนส่วนเจ้านั่งรถแอมแวนหัวแหนแหนกับเขาคนนั้นงานแต่งน้องนางจ้างหมอลำดังวงเสียงสาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเบิดบ้านอ้ายง่อยสานจอฟังหูอื้อจังแม่นเพื่อนคือห่วงหนุ่มมือถือจากไปเขาเอิ้นคุณนายสองปีปลายได้ยินข่าวลือว่าเมียใหญ่เขารู้เรื่องราวแฟนเจ้าหลุดมือกลับนาอ้ายถามให้อุ้มลูกข้ามือถือกระตาเพื่อนคือห่วงหนุ่มมือถือจากไปเขาเอิ้นคุณนายสองปีปลายได้ยินข่าวลือว่าเมียใหญ่เขารู้เรื่องราวแฟนเจ้าหลุดมือกลับนาอ้ายถามให้อุ้มลูกข้ามือถือกระตาหนู